Coming squad, reprezent, aha, bajek sadzę. Raz czy dwa na dzień, czuweniu, bajek sadzę. Mam zasadę, bez przesad, a bajek sadzę. Bez nerwów, bez złudzeń, jakbyś to brał na wagę. Duże susy, dziewczynko, bajek sadzę. Łobuzy się dziwią, kiedy widzą, jak sadzę. Miał odwagę, klaps, dziewczynko, ganiaj na balet. Nasz, jak sądzę, ja tam jadę tramwajem. Pan na twarzy nam, szczyty widzi, ma ty bajek włażę. Hop, hop, siup, hop, hop, bajek sadzę. Yo, tam w Warszawie, bajek czadzę. Mózgi wypełniam knapem, jak papka z gazet. Zarabianie się je, zbieram, bajek sadzę. Sady z hajsem, niech na drzewach rośnie. Ktoś ci ściemniał, bo się da tak. Cały czas sadzę, dzieciak, teraz tylko czeka. Czas nam spadnie z nieba, tak? To fakt ci w oko, yo, bajek w sadzę. Nie moto, kto motłoch ma na uwadze. Władza, władza ma, nie ma i na razie. Dlatego bajek patrzę i właś jak władzę. WCK, cały skład mam na pacę. Chłopi digi, knapa nama, yo, bajek zażre. WCK, cały skład mam na pacę. Chłopi digi, knapa nama, yo, bajek zażre. Bajek zażre, człeniu.